Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 31 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ewa Kopacz zeznawała jako świadek w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Osobny budżet dla strefy euro proponuje Komisja Europejska. Od dawna sprzeciwia się temu Polska. Pacjenci nie mogą kupić niektórych leków w aptekach. Wywożone są za granicę, a inspektorzy farmaceutyczni są bezradni. Szczegóły już za chwilę. Ewa Kopacz była przesłuchiwana w prokuraturze krajowej. Zeznawała w charakterze świadka w sprawie nieprzeprowadzenia w Polsce sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej. Premier powiedziała, że decyzja co do przeprowadzenia sekcji nie leżała w jej kompetencjach. 4 godziny trwało przesłuchanie byłej premier w prokuraturze krajowej, a po wyjściu z niej Ewa Kopacz powiedziała tylko, że dopiero na koniec przesłuchania dostała szklankę wody. Nic zaś o szczegółach tej rozmowy. Nie mogę zdradzać tego, o czym rozmawiałam. Artykuł 241 Kodeksu Karnego. Nie odpowiedziała też na pytanie, czy można było podjąć decyzję o badaniu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej tuż po sprowadzeniu ich do Polski. Proszę mi pokazać taki kraj, który o przeprowadzeniu sekcji decyduje lekarz, a nie prokurator. Urzędnik, a nie prokurator. Powiedziała, że będzie walczyć o swoje dobre imię. I będę się biła również o to, aby tragedii politycznych nie wykorzystać do dzielenia Polaków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Świat poinformował, że ekshumacja jego żony Aleksandry Natalii Świat wykazała, iż w tej samej trumnie pochowano także szczątki innych osób. Jacek Świat mówił w TVP Info, że skala nieprawidłowości przy pochówkach okazuje się coraz większa. Nie myślałem przed paru miesiącami, że będzie to aż tak szokująco powszechne. Dziś przekroczona została pewna masa krytyczna. To, co widzimy w przypadku ekshumacji panów generałów, po prostu obezwładnia. Ja mam poważne podejrzenie, że w przypadku generałów była to celowa działalność, by szczególnie upodlić szczątki generałów natowskich. Prokuratura Krajowa potwierdziła dziś, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. W poniedziałek pojawiła się informacja o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego, a dziś portal W Polityce pisze, że w jednym grobie pochowano szczątki ciał dwóch duchownych, generałów biskupa polowego Tadeusza Płoskiego i prawosławnego ordynariusza Mirona Chodakowskiego. Utworzenie osobnego budżetu dla strefy euro zaproponowała Komisja Europejska. Od dawna sprzeciwia się temu Polska. Plan reform ma dokończyć budowę Unii Gospodarczo-Walutowej. Osobny budżet dla krajów ze wspólną walutą ma zdaniem komisarzy służyć wyrównywaniu różnic między północą i południem oraz wspierać inwestycje w zamian za reformy. Komisja przyznaje, że to cel długoterminowy, ale sam fakt, że taka propozycja pojawiła się oficjalnie w dokumentach, jest niekorzystny dla krajów, które nie mają wspólnej waluty. Wprawdzie jeszcze dziś wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis zapewniał, strefa euro powinna być otwarta dla wszystkich krajów. Bliższa integracja Eurolandu nie powinna być zagrożeniem dla jednolitego rynku. Ale według ekspertów realizacja tych planów usankcjonuje podział Europy. Coraz częściej słychać bowiem także głosy o powołaniu osobnych instytucji. Mowa jest o osobnym ministrze finansów strefy euro czy sekretariacie Eurolandu. Dla krajów, które nie mają wspólnej waluty, osobny budżet strefy euro to także niebezpieczeństwo, że mniej będzie pieniędzy w budżecie dla całej Unii Europejskiej, a tym samym mniejsza będzie pula unijnych funduszy do wykorzystania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na w kraju pacjenci nie mogą kupić niektórych leków w aptekach, ponieważ wywożone są za granicę. Nielegalny proceder trwa, inspektorzy farmaceutyczni są bezradni. Zdarzają się przypadki zastraszania kontrolerów, którzy ujawniają, że leki są nielegalnie wywożone, alarmuje rzecznik Głównego Inspektoratu Paweł Trzciński. Mamy sytuacje, w których dziwni panowie przychodzą do żon naszych inspektorów i coś tam im komunikują. Plus jeszcze zastraszanie w postaci wszczynania postępowań karnych, które opierają się na plotkach, pogłoskach i przez kilka lat nic nie można udowodnić, ale inspektor musi stawiać się do sądu i ma zarzuty karne. Tylko za to, że skontrolował niewłaściwą aptekę. Do Ministerstwa Zdrowia docierają informacje, że nielegalny wywóz leków nadal jest problemem, przyznaje wiceminister Marek Tombarkiewicz. Główny inspektor farmaceutyczny, jak i wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni niestety nie mają mocnych narzędzi i zmiany, jakie będziemy proponować w dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego, na pewno będą szły w kierunku poprawienia możliwości właśnie takiego skutecznego działania przez wojewódzkich inspektorów, głównie wojewódzkich. O sprawie napisał dziennik Gazeta Prawna. Leki są wywożone z Polski, ponieważ dzięki negocjacjom z firmami farmaceutycznymi są one w naszym kraju znacznie tańsze niż w innych państwach. Na koniec przenosimy się za ocean. Za opublikowanie zdjęcia, na którym prezenterka telewizyjna Katie Griffin trzyma zakrwawioną maskę prezydenta Stanów Zjednoczonych, ostro krytykował ją Donald Trump. Griffin przeprosiła, mówiąc, że posunęła się za daleko. Griffin znalazła się w ogniu krytyki po opublikowaniu zdjęcia wykonanego przez amerykańskiego fotografa Taylora Shieldsa. Przedstawiono aktorkę trzymającą oblaną czerwoną farbą maskę Donalda Trumpa, tak jakby trzymała odciętą głowę. Griffin zamieściła później w internecie film wideo z przeprosinami. Szczerze przepraszam, jestem komikiem, ale przekroczyłam granicę. Poszłam o wiele za daleko, mówiła Griffin, informując, że usunęła zdjęcie ze swego profilu. Fotograf, który wykonał zdjęcie, nie ma jednak poczucia winy, argumentując, że sztuka ma prawo prowokować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, rozpoczęła zgrupowanie przed meczem eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią. To spotkanie dopiero 10 czerwca, ale niektórzy zawodnicy, szczególnie ci, którzy w ostatnim czasie grali mniej lub w ogóle i potrzebują dodatkowych szlifów formy, stawili się już dziś. Inni, jak Bartosz Bereszyński, który ostatni mecz w barwach Sampdorii rozegrał w niedzielę, chce pokazać się selekcjonerowi z jak najlepszej strony i to jak najszybciej. 3 dni temu mecz rozegrany, dzisiaj już zaczynam treningi tutaj z reprezentacją, więc no jesteśmy tutaj na krótkim zgrupowaniu, na którym trzeba ciężko popracować, żeby być przygotowanym optymalnie do poniedziałkowego takiego zgrupowania już pod kątem zdecydowania na Rumunię. Bereszyński ma nadzieję na grę, podobnie jak Igor Lewczuk. On pod nieobecność Kamila Glika, który pauzuje za kartki, ma dużą szansę na grę w środku obrony obok Michała Pazdana. Każdy, kto przyjeżdża, chciałby zagrać, a mamy na to trochę czasu, na treningi, na pokazywanie się podczas właśnie treningów. A pierwsze zajęcia już za pół godziny na boisku w Wawrze. Piłkarze w komplecie z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele rozpoczną zgrupowanie w poniedziałek. A dziś selekcjoner Adam Nawałka uzupełnił listę piłkarzy z Ekstraklasy, którzy dołączą do kolegów z zagranicy. To Jędrzejczyk i Pazdan z Legii, Góralski z Jagiellonii, Dąbrowski z Krakowi, Mączyński z Wisły Kraków oraz Peszko i Wolski z Lechii Gdańsk. A przypomnę, bo to miłe, że Polacy są liderem grupy E, mają 6 punktów przewagi nad Czarnogórą i Danią i 7 nad Rumunią. Kończąc wątek piłkarski, ku uciesze lub też niezadowoleniu kibiców Arsenalu Londyn, wyjaśniły się losy ich trenera Arsena Wengera. Francuz, który z kanonierami jest związany od 21 lat, przedłużył kontrakt o kolejne 2. Co niektórzy, potem jak w tym sezonie Arsenal zdobył jedynie Puchar Anglii, domagali się odejścia Arsena. A w tenisie oczy wszystkich kibiców zwrócone są na korty Rolanda Garrosa w Paryżu. Tam trwa wielkoszlemowy French Open. Przed chwilą swoje spotkanie zakończył jeden z faworytów, Novak Djokovic. Serb wygrał w 3 setach z Portugalczykiem Souzą, choć ze swojej gry nie był zadowolony, czego dawał wyraz, ciskając rakietą o ziemię. Awansował także Grigor Dimitrov. Bułgar też w 3 setach pokonał Hiszpana Robredo. Pierwsze 2 sety do 1-4 z Holendrem Hessem wygrał Rafael Nadal. To spotkanie trwa. Z turnieju pań odpadła Petra Kwitowa. Czeszka przegrała z Amerykanką Matek Sens, a w kolejnej rundzie jest za to broniąca tytułu Garbin Muguruza. Z wątków polskich popis naszych reprezentantów w grze deblowej. Do drugiej rundy awansowały ze swoimi partnerkami Magdalinet i Alicja Rosolska oraz Marcin Matkowski. Gramy w Skrable, to wiesz, poranek kontra popołudnie. Jutro runda rewanżowa się zaczyna, bo pierwszy mecz wygrał poranek. To tak jak reprezentacja, też rewanżowa. Tak, mecz i rewanż. U siebie i na wyjeździe. Jutro rewanż się zaczyna. A dziś jeszcze zabawa taka dla Państwa. Proponujemy wymyślanie słówek, których nie ma, ale które dostają nowe znaczenie. Tak? Z tych liter wylosowaliśmy dziś literki w czapę i jeszcze mydełko, pusty klocek. I z tego układamy. I jest takie słowo, które no, trochę niezręczne. Nie wiedziałem, czy ono ma w życiu zastosowanie, ale to jest słowo, które w sporcie ma zastosowanie. Bo to jest słowo z wykorzystaniem tych literek, które już są na planszy. Wyszczęk. I wiesz, co to znaczy? Wyszczęk? No, jak szczęka wypadnie no właśnie bokserowi. Nie, właśnie nie. To bokser przed meczem jest badany i wyszczęk to jest punkt oddawania moczu. No? Ma to sens. Dziękuję, dziękuję. Ma to sens. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie oraz na południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające, temperatura minimalna od 9 stopni do 13 maksymalnie. Czwartek ma być pogodny, jedynie w północno-wschodniej części kraju możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 14 stopni na Mazurach do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele.

is a simple solution, one called honour amongst thieves. So we'll take pity on your souls and only cap your knees. A man of class. We want Freddy for a leader. All stay to raise your champagne glass. We want Freddy for a leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for a leader. All stay to raise your champagne glass. Ja dzwonię do Państwa, mam taki problem moralno-etyczny. Ja jadę do pracy z porankiem, wracam z pracy z popołudniem, najpierw szachy, teraz skrable i ja nie wiem, ja jestem poranny czy popołudniowy, nie wiem, jak mam zogniskować swoją lojalność i ducha drużyny. Może mi ktoś pomoże. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Przypomnę, SMS-owo czekamy na bardzo ciekawe i ładne słówka. Od dzieci przede wszystkim, bo nagrodami są zestawy Scrabble Kids. Tak więc o 18.40 jeszcze oprócz tego, że słówko popołudniowe ogłosimy, to trzy zestawy Scrabble Kids trafią do kogoś z Państwa. 17 minut po 17. Znowu się podwójnie układa. 17.17. Są kłopoty na dwójce? Chciałbym dać ważny komunikat drogowy. Autostrada A2 w kierunku Łodzi ma 13 km korka za zjazdem na Sochaczew. Drogowcy malują pasy. Już jest, tak jak no bo ja jadę do Warszawy, naliczyłem 13 km korka w kierunku Łodzi. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek, noga z gazu na dwójce, chcąc nie chcąc. A gazu, jak się okazuje, mamy sporo. Gazoport, własne złoża też. A nawet rurociąg z Norwegii. Gazowe plany Polski zaczynają nabierać rozmachu. Wczoraj w Sopocie szefowie dyplomacji Polski i Norwegii rozmawiali o planach uruchomienia gazociągu przez Danię. W połowie czerwca do Świnoujścia przypłynie gazowiec ze Stanów Zjednoczonych, a jakby tego było mało, w Wielkopolsce odkryto nowe złoża gazu. To rezultat poszukiwań w rejonie Miłosławia, mówi Krzysztof Potera z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ten gaz to jest gaz tak zwany podgrupy LW. To jest jeden z najlepszych gazów, bo zawiera 80% metanu. Wiadomo, gaz E, ten najlepszy, ponad 90%, ale istnieje infrastruktura. Możemy od razu ten gaz tak naprawdę podłączyć do istniejących już naszych instalacji i później ten gaz transportować od azotowni. Także to powoduje, że opłacalność rzeczywiście tego projektu wzrasta. Dużo jest takich złóż jak to, które teraz odkryto? Tak, takich złóż jest więcej. Hubert Kiersnowski z Państwowego Instytutu Geologicznego. W rejonie szeroko pojętym Poznania, no tych złóż w tych osadach, których dokonano odkrycia w tych utworach jest kilkadziesiąt. Natomiast jeszcze jest kilkanaście co najmniej nierozpoznanych struktur, które są potencjalnymi złożami. Tak, oczywiście to powoduje, że potencjał w Wielkopolsce, tam gdzie rzeczywiście tych struktur czerwonego spągowca mamy troszeczkę, w najbliższych latach jest szansa, że będziemy w tym rejonie odkrywać kolejne złoża. Natomiast jeżeli chodzi o szacowanie takich zasobów i wpływu na całą sytuację gazową w Polsce, to oczywiście musimy poczekać. Jaki jest udział tego wydobywanego gazu tutaj w Polsce w tym całkowitym zapotrzebowaniu? To jest około 25% udziału krajowego wydobycia w całej ilości gazu, który zużywamy w Polsce. Można powiedzieć, te odkrycia nie zmieniają w żadnym stopniu czegoś, czego nazywamy niezależnością, bo skala tych odkryć jest po pierwsze niewielka, po drugie te odkrycia rekompensują zużycie. To jest tak, że my mamy zasoby wydobywalne na określonym poziomie, które się po pewnym czasie eksploatacji kurczą. Żeby zachować skalę i przewidywać na następne lata, no staramy się te zasoby jakby odbudowywać poprzez nowe odkrycia. Co się stało z gazem łupkowym? Już nikt o tym nie myśli? Nadzieje były ogromne. Justyna Piszczatowska z redakcji portalu Wysokie Napięcie. W praktyce okazało się, że eksploatacja tych złóż na terenie Polski technologicznie wygląda zupełnie inaczej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych. Po prostu w Polsce jest o wiele drożej. Ze względu na to, że ceny gazu na świecie spadają, to coraz mniej się opłaca. Zagraniczni inwestorzy wycofali się z Polski. PGNiG i Orlen skupiają się teraz na zupełnie innych projektach. Chcemy dywersyfikować zaopatrzenie w gaz w oparciu o m.in. kierunek norweski, o globalny rynek gazu. Planujemy wziąć udział w wykorzystaniu rurociągu, który miałby powstać z Norwegii przez Danię do Polski. Maciej Woźniak, wiceprezes do spraw handlowych w PGNiG SA. A my do tego gazociągu będziemy chcieli wtłoczyć gaz, który już wydobywamy do Norwegii, który będziemy jeszcze wydobywali w Norwegii, bo zamierzamy zwiększyć naszą obecność na szelfie norweskim, na Morzu Północnym. I ten gaz tam wydobywany, który obecnie musimy sprzedawać do Niemiec, bo nie mamy go jak dostarczyć do Polski, wtłoczymy do tego gazociągu i wyślemy do Polski. Polska, jeśli chodzi o wydobycie, ma troszkę podobną w tej chwili przyszłość jak obecnie w Niemczech, gdzie przewiduje się, że krajowe wydobycie gazu skończy się do roku mniej więcej 30. Tam jest stały spadek wydobycia. My oczywiście nie mówię, że tak w krótkim okresie, ale spodziewam się, że w bardziej długoterminowym okresie będzie jednak stopniowy spadek wydobycia. Na rzecz importu? Tak, na rzecz importu. Jeżeli patrzymy, jak wyglądają poszukiwania, wydobycie, odkrycia, magazyny, zasoby, to przypuszczalnie będzie bardzo powolny trend spadkowy. A propos tego odkrycia w Miłosławiu, gdzie odkryto złoża gazu, bardzo dobrego, przypomniało mi się Karlino. Tyle, że w Karlinie to lata 80. były, to tam chyba ropa naftowa trysnęła z tego, co pamiętam. Obecne krajowe wydobycie pokrywa, wydobycie gazu pokrywa około 25% naszego zapotrzebowania na gaz. Jeśli chodzi o dostawę tego paliwa z USA, to na razie mowa tutaj o jednym statku, który płynie. Ten zakup, można by rzec, to okazja, to efekt pracy utworzonego na początku roku w Londynie biura handlowego PGNiG. Biuro ma za zadanie wyłapywać między innymi takie okazje, które od czasu do czasu na tym rynku się zdarzają, się pojawiają. Kuba Witkowski pytał o polski gaz i gaz dla Polski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące pusta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu. Zaciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz. Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie. Zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Lśni się w róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie. Zapyta jeszcze raz. Gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Pstyk, pstyk. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Chciałbym skomentować informację, którą przed chwilą usłyszałem od słuchacza na temat długiego korku na A2 na autostradzie, bo po prostu nie mogę uwierzyć w to, co słyszę. Ten korek spowodowany jest tym, że drogowcy malują pasy na autostradzie w ciągu dnia o godzinie 17. Naprawdę nie wierzę. Proszę uwierzyć, bo to się dzieje naprawdę i to jest zjawisko namacalne i w tej chwili to zjawisko ma już 13 km na A2 i rośnie. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek. Sezon motocyklowy się rozkręca, więc może jutro z okazji Dnia Dziecka któryś z rodziców będzie chciał w prezencie podarować swoim pociechom przejażdżkę motocyklem. Zanim pojedziemy, zwróćmy uwagę na kilka ważnych spraw. Kask, odpowiedni strój, a przede wszystkim ograniczenie prędkości. Przypomina Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Jeżeli decydujemy się na przewożenie dziecka do 7 roku życia, wówczas tym pojazdem nie możemy przekraczać prędkości 40 km na godzinę. Dodatkowo oczywiście dziecko musi mieć kask ochronny z odpowiednimi homologacjami, dostosowany do wieku dziecka, do jego wagi. Czy pan jako motocyklista polecałby właśnie takie atrakcje dla dzieci? Tak. Ale jest dosyć duże. Po pierwsze trzeba się porozumieć z drugim rodzicem. Krzysztof Rzepecki z Fundacji Jednym Śladem. Załóżmy mu kask. Po pierwsze, niech ten kask będzie dobrze dopasowany do tego dziecka, do jego wieku i do jego głowy. Niech nie będzie to kask po koledze, który jeździł z dzieckiem. Kask musi być prawidłowo dopasowany. W Polsce kupić mały kask, dopasowany kask, a jeszcze do tego, żeby sprzedawca się znał na tym, jak dopasować kask dla dziecka, jest dosyć trudno. Dzieci aż do 4 roku życia giną nawet w wypadkach samochodowych, dlatego że kluczem do zdrowia i życia dziecka jest ochrona szyi. Biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski, Fotelik Info. Niestety, jeżeli dziecko jeździ motocyklem, ta głowa nawet zabezpieczona za pomocą kasku stanowi zbyt duży ciężar, by ta wiotka szyja mogła wytrzymać. Dziecko powinno siedzieć z tyłu. Przód jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla kierowcy. Jeżeli umieścimy dziecko z przodu, to dziecko nie dość, że nie będzie miało się czego tak naprawdę trzymać, to będzie również ograniczało ruch kierowcy tego pojazdu. Tak więc tylko i wyłącznie z tyłu powinniśmy przewozić dziecko. Można wyposażyć się w dodatkowe uprzęże, którymi można dziecko przyczepić do siebie. Są też dostępne specjalne foteliki, dzięki które my możemy dziecko pewniej umiejscowić w motocyklu. A co jeśli chodzi o skutery? Te same przepisy dotyczą również poruszania się motorowerem, popularnie nazywanym skuterem. Ja mam taki apel do rodziców, nie bierzmy przykładów z krajów azjatyckich. Tam widziałem na skuterach nawet po czwórce dzieci z tatusiem, oblepionych jak winogronka. Tak, rzeczywiście można się przemieścić z punktu A do B, ale jeżeli następuje jakakolwiek kolizja, to mamy w takim wypadku ciężkie obrażenie dzieci i wcale nie zależy to od prędkości. Czy ja bym wyjechał z dzieckiem na drogi, na ulicę? Myślę, że bym wyjechał pod warunkiem, że naprawdę byłaby to niedaleka trasa do pokonania. To dziecko oceniłbym już na tyle, że jest duże, że siedzi dosyć stabilnie, a po pierwsze rozumie, co znaczy jechać na motocyklu, czyli tak naprawdę wie, że trzeba się dobrze trzymać, zachowywać się w odpowiedni sposób. Gdzieś parę ulic bym go przewiózł spokojnie, gdybym go wcześniej zabezpieczył i motocykl przygotował do tego, że będzie woził dzieci. No wszystko pięknie, dopóki się nie zdarzy wypadek. Nie z naszej winy, dajmy na to, bo ktoś wyjedzie, bo ktoś nie zauważy. O dzieci na motorach i skuterach pytała Paulina Kozian. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zespół nazywa się Maki i Chłopaki. Poznałem, były spotkania, były spojrzenia. doświadczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Chciałem nawiązać do tych rozmów na temat malowania pasów. Wczoraj na Dwójce również pasy były malowane, nawet miałem ochotę zadzwonić do Trójki, bo zastanawiam się, kto podejmuje takie decyzje, żeby w szczycie ruchu w środku dnia malować pasy, powodując wielokilometrowe korki. To było wczoraj, to jest dzisiaj. No to jest po prostu gminna praktyka, która występuje codziennie. Także to jest, chciałbym, żebyście też ruszyli ten temat, żeby ktoś, kto jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji, kiedy to jest malowane, to podejmował to w jakiś rozsądny sposób, nie komplikujący życia ludziom w taki sposób. 22 i 7 trójek. Przy okazji pozdrawiamy tych z Państwa, którzy słuchają sobie radia, stojąc w korku na Dwójce. Skrót wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak. Prawo łaski jest prerogatywą prezydenta, nie podlega żadnej kontroli. Taki głos przed chwilą usłyszeliśmy z Kancelarii Głowy Państwa. Chodzi o dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Mariusza Kamińskiego. Sędziowie uznali, że prezydenckie prawo łaski może być stosowane tylko wobec osób prawomocnie skazanych, z czym nie zgadza się prezydencki minister Paweł Mucha. Nie ulega dla nas żadnej wątpliwości, że w zakresie prawa łaski mieści się także kompetencja pana prezydenta do dokonywania także prawa łaski poprzez akt abolicji indywidualnej i wszystkie działania, które były podjęte w sprawie pana ministra Mariusza Kamińskiego, a także w innych osób ułaskawionych, były podjęte na podstawie bezpośrednio stosowania konstytucji. Były szef CBA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani na 3 lata więzienia, m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. W listopadzie tego samego roku prezydent Duda ułaskawił ich. Antysmogowi aktywiści apelują o buspas na Puławskiej w stolicy. Przekonują, że dzięki temu autobusy nie będą blokowane przez prywatne samochody. Apel podpisało już ponad 1000 osób, a petycja trafiła do urzędników stołecznego magistratu. Ze zdumieniem i irytacją turyści we Florencji zareagowali na akcję polewania wodą stopni przed kościołami. Wszystko w ramach walki z tymi, którzy jedzą tam kanapki. Prasa pisze także, że władze Rzymu przygotowują rozporządzenie, które zakaże siadania na brzegach 20 historycznych fontan. Pełny serwis Trójki 18. Teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska gospodarka wzrosła w pierwszym kwartale o 4%, licząc rok do roku. Taką informację opublikował dziś Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wskazuje, że odczyt GUS-u jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami tego urzędu. Kolejny szacunek Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził szacunek pierwotny, a więc tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w pierwszym kwartale wyniosło 4% w ujęciu rocznym. I jest to oczywiście bardzo dobry wynik, najwyższy od czwartego kwartału 2011 roku. Monika Kurtek dodaje, że w pierwszym kwartale utrzyma się spadek inwestycji. Ten spadek, trzeba to podkreślić, jest już dużo mniejszy niż był na przykład w czwartym kwartale, więc poprawa jest widoczna, no niemniej jednak cały czas mamy jeszcze ten minus. I tutaj no nie ma wątpliwości, że przyczyniły się do poprawy sytuacji samorządy, a w szczególności to, że zaczęły one wydawać fundusze unijne. Z drugiej strony inne dane GUS-u potwierdziły, że w pierwszym kwartale mieliśmy nadal spadek inwestycji w sektorze tych dużych przedsiębiorstw i to ewidentnie przekłada się jednak na tą dynamikę całościową. Wsparciem dla wzrostu gospodarczego była m.in. wysoka konsumpcja gospodarstw domowych. Monika Kurtek wyjaśnia, że to zasługa dobrej sytuacji na rynku pracy i programu Rodzina 500+. W maju ceny towarów i usług w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wzrosły o 1,9%. To kolejne dane, ale tym razem to szybki szacunek Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do kwietnia ceny nie zmieniły się. Inflacja w poprzednim miesiącu wyniosła 2%. Pełne dane na temat tego wskaźnika, na temat inflacji poznamy w maju, poznamy 12 czerwca. Przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych podpisali porozumienie o współpracy w zakresie zwiększenia aktywności inwestorów indywidualnych. Obecnie odpowiadają oni na naszej giełdzie za 13% obrotów akcjami na głównym rynku. To znacznie mniej niż kilka lat temu. Porozumienie zakłada popularyzację inwestowania w obligacje, a także publikację raportów i analiz rynkowych, czy zwiększenie świadomości inwestycyjnej wśród Polaków. Pełniący obowiązki prezesa GPW Jarosław Grzywiński mówi, że chciałby, aby udział inwestorów indywidualnych w obrotach na polskiej giełdzie przybliżył się do wyników, jakie prezentują zachodnie rynki kapitałowe. Ta struktura kształtuje się w sposób mniej więcej taki, około 30% inwestor indywidualny i około 70% inwestorzy instytucjonalni i wydaje mi się, że docelowo te 20 parę % świadczy o tym, że rynek jest dojrzały i stabilny. Dziś Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zanotowała minimalne spadki 0,48% WIG20, 0,42% WIG, ale obroty imponujące wyniosły ponad 2 miliardy złotych. A frank szwajcarski teraz kosztuje tych złotych 3,84 grosze, euro 4,18 groszy, dolar 3,72 grosze, funt brytyjski kosztuje 4,80 groszy. Arkadiusz Ekiet, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę w serwisie na tę informację z Florencji, że rozpoczęła się akcja polewania wodą, tak. Wodą schodów przed kościołami i zabytkami w ramach walki z piknikami turystów, którzy siadają na tych schodach i jedzą, piknikują, tak. I kawałki pizzy sobie tam konsumują. Operacja zaczęła się dziś we Florencji. Burmistrz nadzorował to wszystko rano. Przed bazyliką Santa Croce się zaczęła. Turyści niezadowoleni, wiadomo. Ekipa sprzątająca wszystko najpierw polała wodą, potem zaczęło się szorowanie. Potem, kiedy schody wyschły, to turyści znowu momentalnie zaczynali, ale Straż Miejska tutaj wkroczyła do akcji. Mało tego, bo to jest polewanie schodów, akcja będzie rozszerzona. Dzielnik Il Messaggero podał, że władze Rzymu przygotowują nowe rozporządzenie, w którym zabronione zostanie siadanie na brzegach 20 historycznych fontan w Rzymie i to będzie kara konkretna, bo załamanie zakazu kara będzie wynosić 160 euro za siadanie na brzegach fontan w Rzymie. No to, tak to trochę wygląda. Tak. Ja wiem. I teraz dopiero rozumiem tę akcję malowania pasów u nas na autostradzie. Właśnie to jest ten żeby sam pomysł, samochody tak. Nie jeździły po autostradzie. Akcja, po żeby tak. Nie tylko po autostradach, ale żeby też zniechęcić kierowców do jeżdżenia autostradą, żeby na drogi krajowe się tak. No dobrze, ale okej, ale schody są do czego? Do siadania czy do chodzenia? Do chodzenia. I do siadania. A trawniki są do czego? Do trawy, to prawda. Do koszenia. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. A brzegi fontanny są do czego? Do polewania wodą. Tak myślałem właśnie. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie oraz na południu możliwe niewielkie fontanny, czyli przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura w nocy od 9 do 13 stopni. Jutro będzie pogodnie. Jedynie w północno-wschodniej części kraju możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. A temperatura jutro na chwilę nieco niższa. Od 14 stopni na Mazurach do 19 w centrum i do 24 na Dolnym Śląsku. Ale potem piątek, sobota, niedziela znowu ciepłe, nawet gorące. I w niedzielę być może burze powrócą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro. 32 cale Philips za 829, 4K Ultra HD, Sony 55 cali, Android TV za 3490, smartfon 5,5 cala, Dual SIM LTE za 299, lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń.

Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, porozmawiamy o tak zwanej koncepcji awaryjnej, ale najpierw zapytam Państwa o dzisiejszą uchwałę Sądu Najwyższego. Katarzyna Piekarska, SLD, i Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej. Pani, dzień dobry. Katarzyna Piekarska jest prawniczką i stąd także stąd to pytanie. Sędziowie stwierdzili, że prezydent nie może ułaskawiać osób, które nie są skazane prawomocnym wyrokiem. Chodzi o ułaskawienie jesienią 2015 roku Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Było zapytanie prawne w tej sprawie. No i tu pytanie, czy rozstrzygnięcia tego typu są w ogóle w zakresie kompetencji Sądu Najwyższego? Zdaniem Kancelarii Prezydenta nie. Znaczy w ogóle ja powiem tak, że szykuje nam się kolejny niezły pasztet i moim zdaniem można go było uniknąć w bardzo prosty sposób, a mianowicie dokończyć tryb postępowania pomiędzy, znaczy przed wszystkimi instancjami sądowymi, jeśli chodzi o sprawę pana Kamińskiego. I wówczas, jeżeli by się okazało, że zostałby skazany pan prezydent i wtedy już by nie było żadnych wątpliwości, mógłby go po prostu ułaskawić i nie byłoby problemu. W tej chwili mamy bardzo poważny problem, bo na dobrą sprawę... Ale przypominam, że czas naglił, ponieważ pan Mariusz Kamiński został powołany na szefa CBA, tworzył się rząd oczywiście. I wszelkie instytucje państwowe zostały, były obsadzane. To był czas powyborczy, tuż powyborczy. I to było zachowanie, które moim zdaniem było zachowaniem bardzo złym ze strony władz, ze strony pani premier, że on został w ogóle powołany. Bo tak jak mówię, był człowiekiem, który powinien wyczerpać wszelkie instancje, a potem no, to się zdarza, bo to jest taki, ta prawo łaski jest takim no, czymś nadzwyczajnym, że jedna władza ingeruje we władzę sądowniczą i jest to dopuszczalne. Ja sama w swojej praktyce i jako wtedy, kiedy byłam posłem i także jak teraz wykonuję zawód radcy prawnego, zdarza mi się występować czy o to, żeby zastosować akt łaski właśnie wobec jakichś osób, ale zawsze były to po prostu osoby skazane. A teraz będziemy mieli niezwykle trudną sytuację, bo jedni mówią, no hola hola, ale on w tym momencie powinien stracić stanowisko i będzie awantura, bo wiadomo, że sąd, że Prawo i Sprawiedliwość na to nie pójdzie. Marian Piłka, ale nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo na przykład profesor Piotr Pruszyński uważa, że jest rozróżnienie i powołuje się na różne opinie prawne w tej sprawie pomiędzy aktem łaski prezydenta wynikającym bezpośrednio z konstytucji, a ułaskawieniem wynikającym z kodeksu postępowania karnego. To prawda, ale... tylko powiem jedną rzecz i właśnie dlatego kieruje się często, sądy też czasami tak robią, zapytanie do Sądu Najwyższego, bo często się zdarza, że w danej sprawie są bardzo różne oceny przez wybitnych prawników danej sytuacji. Otóż w moim przekonaniu nie można ułaskawić kogoś, kto jest teoretycznie niewinny. Dlatego, że ułaskawienie kogoś, a trzeba pamiętać, że w polskim i w europejskim prawie, ktoś, kto nie jest skazany prawomocnym wyrokiem, jest teoretycznie niewinny. Można ułaskawić człowieka, który jest skazany, który został uznany za winnym. Dlatego, że jeżeli następuje ułaskawienie to osoby... To ja przypomnę tę opinię, że prawo łaski i ułaskawienie to nie to samo, że prawo łaski to pojęcie szersze. Tak, ale to mimo wszystko prawo łaski nie można stosować do osoby niewinnej. Można stosować jedynie do osoby winnej. Więc można powiedzieć, że znaczy, prezydent skazany zakłada... prawomocnym wyrokiem i wtedy jest wszystko jasne. Nawet jeżeli by... Chyba, że pomyślimy, że samo wciąganie w jakiś proces i podejrzenie, to już jest tego rodzaju niedogodność, że można od niej uwolnić. Nie, polska i europejska tradycja prawna jest pod tym względem jasna, chociaż oczywiście to jest stanowisko zupełnie teoretyczne, bo wiadomo, że zdecydowana większość osób, które odpowiadają przed sądami, no to coś ma na sumieniu. Niemniej, teoretycznie, można akt łaski wydać tylko w stosunku do osoby, która coś ma na sumieniu. W związku z tym można zakładać, że prezydent uznał, że Mariusz Kamiński rzeczywiście ma coś na sumieniu, chociaż ja osobiście jestem innego zdania. A teraz już o spornej tabletce Elawan. Przed głosowaniem w Sejmie, teraz przed decyzją Senatu, jedne organizacje pozarządowe apelowały i apelują, by nie wprowadzać recept na tak zwaną tabletkę dzień po, która jest właśnie antykoncepcją awaryjną. Inne żądają, by politycy nie ulegali naciskom i receptę wprowadzili. A do tych ostatnich przyłączyła się także Prawica Rzeczypospolitej i państwo uważają nawet, że tabletka w ogóle nie powinna być w Polsce sprzedawana czy też wydawana. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że ta tabletka i są na to badania. Są nie tylko badania, ale również orzeczenia na przykład amerykańskiej agencji leków. Wskazuje, że ona oprócz możliwości antykoncepcyjnych ma też działanie wczesnoporonne. Dlatego, że ona nie dopuszcza do zagnieżdżenia się zarodka ludzkiego w macicy. A zatem ma działanie o charakterze wczesnoporonnym. To dlaczego państwo wcześniej nie apelowali, żeby tę tabletkę wycofać? Ale w 2011 roku Marek Jurek interweniował w urzędzie tym, które wydaje pozwolenia na leki, żeby w ogóle jej nie dopuścić na polski rynek. Dlaczego? I podobne stanowisko zajął wówczas profesor Andrzej Zoll, który uważał, że w polskim porządku konstytucyjnym ona jest bezprawna, dlatego że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku mówi o ochronie ludzkiego życia od momentu poczęcia. Nie od momentu zaistnienia ciąży, dlatego że na ten temat są różne teorie, ale od momentu poczęcia. A ta tabletka uniemożliwia zagnieżdżenie się zarodka w macicy, a zatem spowoduje jego obumarcie. A zatem z punktu widzenia konstytucyjnego to, co zrobiła Platforma Obywatelska, najpierw godząc się na jej sprzedaż na receptę, a później likwidując receptę, a także to, co w tej chwili robi Prawo i Sprawiedliwość, są to działania sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym. I te rzeczy, i w moim przekonaniu tutaj mamy do czynienia... Czyli w ogóle tego typu tabletek nie powinno być w obrocie. Chcę tutaj dokończyć, że stanowisko marszałka Senatu, który jest lekarzem, który mówi, że on podpisał deklarację o sumieniu, jest właściwie hipokryzją, dlatego że marszałek Senatu powinien działać zgodnie z porządkiem konstytucyjnym, a nie dopuszczać do tego, ta ustawa powinna zakazywać w ogóle sprzedaży tej tabletki, dlatego że ona ma charakter wczesnoporonny. Katarzyna, muszę powiedzieć, że ona nie może mieć charakteru wczesnoporonnego, ponieważ, jak pan dobrze pewnie wie, w Polsce nie można rejestrować leków, które są wczesnoporonne, a obydwie tabletki, no które są sprzedawane... Ale nie są to leki, bo one by nie zostały zarejestrowane, gdyby były lekami wczesnoporonnymi. Co więcej, ja rozumiem, jeżeli że pan się mówi, że popełniono błąd i zarejestrowano się, niewłaściwy lek. Znaczy ja powiem tak, że to jest, znaczy ta zmiana prawa w tej chwili jest wynikiem po prostu jakiegoś fanatyzmu. Tylko dramat polega na tym, że ofiarami tego fanatyzmu są jak zwykle kobiety. Bo jakoś tak jest, że te różne ustawy, które są i wynikają z różnego rodzaju postaw fanatycznych, zawsze uderzają po prostu w kobiety. To jest tabletka awaryjna, ona nie jest żadną tabletką Ona nie jest tabletką wczesnoporonną. Ona po prostu nie doprowadza do tego, że w ogóle ciąża powstaje. Bo jeżeli się ją weźmie za późno, no to po prostu pani mówi o dramacie. Tymczasem można bardzo łatwo te nowe zapisy, jeśli wejdą w życie, obejść. Są różne portale, które oferują recepty elektroniczne, które są honorowane przynajmniej przez niektóre apteki. Ale pani redaktor, ja chcę odpowiedzieć tak? na to, co powiedziała Dobrze, ale pani za chwilę, bo... radna. Dobrze, nie, ale na ten argument. Otóż w 2011 roku zostały przeprowadzone badania, które zostały opublikowane przez dwóch naukowców w Uniwersytecie w Padwie, które zostały opublikowane w Italian Journal of Gynecology and Obstetrics. I co one mówią? Oczywiście mówią o tym, że ta tabletka utrudnia czy uniemożliwia owulację, ale także, że ma drugie działanie, która uniemożliwia implantację zarodka w łonie matki. A zatem to jest kwestia spowodowania obumarcia zarodka. I w gruncie rzeczy, to są nie tylko te badania. W Polsce doktor Grzegorz Południewski wprost mówi, że ta tabletka że tak powiem, uniemożliwia implantację zarodka w ścianie macicy, a zatem powoduje obumarcie dziecka poczętego, a zatem trzeba powiedzieć tak, że Amerykańska Agencja do Spraw Leków również w podobny sposób stwierdza. Panie przewodniczący, ale Senat tak daleko nie może, nie ma prawa tak daleko pójść, żeby wprowadzić aż taką zmianę, więc w tej chwili mówimy tylko o tym, że Senat może przychylić się do stanowiska Sejmu, albo nie. To jest przejaw hipokryzji. To jest przejaw hipokryzji. To jest kwestia, że wprowadza się ustawę, która proponuje śmierć na receptę dla dziecka poczętego i w gruncie rzeczy jest sprzeczna z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego, z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku. Przepraszam, zacytuję pana, chociaż to brzmi dosyć okrutnie. Śmierć na receptę z zagranicy byłaby w Polsce możliwa do zrealizowania. Pani redaktor, wystawianie recept bez badania pacjenta jest przestępstwem. W związku z tym tego typu praktyki powinny być nie tylko zakazane, ale powinny być ścigane. Tak, tylko można iść do lekarza w Niemczech, jeżeli ktoś mieszka blisko granicy, prawda? Jeżeli to są recepty wydawane przez internet, to jest zjawisko przestępcze. Jest tam rodzaj konsultacji. Nie, ale to... Taka ankieta konsultacyjna. Proszę pani, wydawanie recept bez zbadania pacjenta jest po prostu przestępstwem. Znaczy ja rozumiem, że pan Marian Piłka woli taką sytuację, że w przypadkach nadzwyczajnych, na przykład gwałtu, kobieta powiedzmy zamiast wziąć tabletkę awaryjną, będzie powiedzmy zajdzie w ciążę i będzie mogła usunąć płód zgodnie z obowiązującym prawem. I to już rozumiem dla pana jest lepiej. Dziecko ma prawo do życia. Myślę, że to się będzie szkodzić czarnym rynkiem. Ale absolutnie się szkodzi. Proszę mi teraz dać dokończyć. Sytuacja będzie wyglądała tak, że jeżeli kobieta będzie chciała tę tabletkę przyjąć i zdobyć, to ją zdobędzie. Tylko ta droga się wydłuża. A to jest tylko 3 dni tę tabletkę można przyjąć, bo potem ona już jest po prostu nieskuteczna. No chyba, że ta elektroniczna ale generalnie będzie musiała pójść do lekarza i potem dopiero pójść do apteki. Nawiasem mówiąc, w jednym z takich większych podwarszawskich miast jest 20 aptek. Tylko 2 apteki miały w swojej ofercie właśnie tę pigułkę. Nawiasem mówiąc, ta pigułka, która była bez recepty, kosztowała około 100 zł. Ta, która w tej chwili będzie na receptę, kosztuje 32 zł. Ale ja chcę zaprotestować przeciwko logice, którą zaprezentowała tutaj pani poseł. Nie, ja uważam, że kobieta powinna mieć prawo decydowania w świetle polskiego porządku konstytucyjnego. Nie ulega wątpliwości, że polskie prawo chroni dziecko od momentu poczęcia i mowa o tym, że to ale będzie... Ale Prawica Rzeczypospolitej tę dyskusję na nieco inny poziom wprowadziła. A w tej chwili realne to, co jest do osiągnięcia, to albo Senat może wprowadzić zakaz i to, co mówi marszałek Karczewski... To byłoby zgodne z prawem, bo polskie prawo chroni dzieci od momentu poczęcia. I to, co robi w tej chwili PiS, to jest po prostu zwykła hipokryzja, bo akceptuje demontaż prawa w Polsce chroniącego życie. Znaczy, wie pan co, ciekawe jest to, że wy macie jakąś taką... chcecie przekazać dużo miłości tym nienarodzonym, a tym kobietom, które są dzisiaj ofiarą aborcji po dziecku zawsze jest kobieta. Państwo, dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. Katarzyna Piekarska, dziękuję. SLD, Marian Piłka, Prawica Rzeczypospolitej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Nowy komputer, smartfon, tablet i nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy nowy sprzęt według twojego życzenia. I folijkę ochronną nakleimy też. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Ale ma power ten Fiat Ducato. 180 koni na pojedynczej turbinie. Więcej mocy za mniejszą cenę. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie.